जीव का भोक्तृत्व श्रुति स्वीकार करती है और ईश्वर को पृथक करके कह देती है कि अनशनन अन्यो अविचार कशीति। अब ईश्वर से भिन्न जो है जीव का भोक्तृत्व स्वीकार किया तो कहा कि तयोर अरण्य पिप्पलम स्वादवती इत्यादि बंध शास्त्र से। ये बंध कहने वाला शास्त्र है ना। और तद हेतु कर्म विषय कर्मकांड से, और उसका हेतु क्या है, बंधन का हेतु क्या है, कर्म है। तो सारा कर्मकांड ही कहता है ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कर्मकांड से क्या अनर्थक्यम, तो शास्त्र का अनर्थक क्यों हो जाएगा। अब कहा ईश्वराश्र ईश्वर आश्रित संसारे। अब यदि कहो कि ईश्वर के आश्रय संसार को मान लो, एक पक्ष तो पहले कह दिया ना संसाराभाव पक्ष, अब संसारा भाव मत मानो, पर जीव तो ईश्वर में लीन हो गया, अब संसार किसके आश्रय रहेगा, ईश्वर के आश्रय रहेगा। तो ईश्वर आश्रित तो संसार मान लोगे तो तद अभोक्तृत्व श्रुति है। तो अभोक्तृत्व श्रुति जो है अनशन अन्य अभिचार कशी थी, ये श्रुति बाधित हो जाएगी और ज्ञान कांड आपका जो है व्यर्थ हो जाएगा है। ज्ञान कांड का उपदेश किसके लिए फिर, हाँ। इसलिए ज्ञान कांड से मोक्ष तद हेतु ज्ञानार्थ से अनर्थक्यम। मोक्ष और उसका हेतु जो है वह ज्ञानार्थक जो शास्त्र है वही ज्ञान कांड से, ये मोक्ष तद हेतु ज्ञानार्थ से ज्ञान कांड से, ऐसा समझना ना। मोक्ष और उसका हेतु जो ज्ञान है वो ज्ञान रूपी प्रयोजन को लेकर के जिस शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है वो है ज्ञान कांड, उसका अनर्थक हो जाएगा। अतो न प्रसंग यो इष्टता, इसलिए दोनों प्रसंग बन नहीं सकते हैं। अव संसारा भाव प्रसंग से अनिष्टत्व हेतुअंतरम, और संसार अभाव यदि आप कहोगे तो फिर इसमें दूसरा भी ऐसा हो नहीं सकता, इसमें हेतुअंतर है क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जो है संसार जो है प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, तथा प्रत्यक्ष विरोधम प्रकटयति, उसके प्रत्यक्ष का विरोध जो है वह प्रकटित कर दिया कि वही प्रत्यक्ष का सीधे विरोध है कि प्रत्यक्षेण तावत सुख दुख तद हेतु लक्षण संसारा उपलब्ध्यते। अब प्रत्यक्ष आदि जो कह दिया था तो आदि से अनुमान, तो कहते आदि शब्दोपात्तम अनुमान विरोधम आह, केवल प्रत्यक्ष का विरोध नहीं होगा अनुमान का भी विरोध होगा। कहते अनुमान का कैसे विरोध होगा, कहा जगत वैचित्रोपलब्धेश धर्मा धर्म निमित्त संसारो अनुमीयते। कहा कि देखिए जगत में विलक्षणता दिखाई दे रही है, प्रत्येक मनुष्य का चेहरा अलग अलग है, इसका स्वभाव अलग अलग है, इसके सुख दुख का भोग अलग अलग है, इसकी प्रवृत्ति अलग अलग है। ये जो विलक्षणता दिखाई देती है वस्तु तो बड़ी विलक्षणता है, बड़ी भारी विलक्षणता, सृष्टि के आदि से लेकर के आज तक ये कहीं प्रकार का चेहरा वाला दो व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ, कुछ न कुछ उसमें। हम लोगों को सब भेड़ एक समान मालूम होती है, पर वो हम लोगों को मालूम होती हो, गडरिया को एक एक भेड़ अलग ही अलग मालूम होती है। उसको सबकी अलग अलग पहचान है। पेड़ में पत्ते होते, एक पत्ता दूसरे के समान नहीं होता, कुछ न कुछ उसमें, हाँ कुछ न कुछ उसमें अंतर रहता है। तो ओ एक जैसे अभी कह दिया ना, इसका मतलब भेद कर दिया, एक जैसे हैं वही जो है ना, वो जो जैसे में क्या होता है कि गुण बहुत तो उसकी शक्ल बहुत बहुत मिलती, पर आपको ऐसा मालूम होता है वहां रहने वाले वो दोनों को अलग अलग पहचानते हैं, उसके माता पिता दोनों को अलग, उनको कभी भ्रांति नहीं होती, वो बिल्कुल जो है वाणी दोनों की अलग अलग हो जाती है, अंगूठा निशान दोनों का अलग अलग हो जाता है, हैं? बड़ा आश्चर्य, देखो लेखनी अक्षर देख करके तुरंत पता लग जाता है किस व्यक्ति का पत्र है, हैं? अक्षर देखने से ही पता लग जाता है किस व्यक्ति का पत्र है, ऐसा अंतर होता है, वाणी बोलने से ही पता लग जाता है कौन सा व्यक्ति है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है कोई निमित्त होना चाहिए, इस वैचित्र का कोई न कोई निमित्त होना चाहिए, वो निमित्त क्या बनेगा, धर्माधर्म, पूर्वकृत धर्माधर्म जो है उसी के अनुसार शरीर है, कोई हो गया निमित्त, तो जगत वैलक्षण्य का निमित्त धर्माधर्म। अब ये धर्माधर्म ये संसार है, धर्माधर्म संसार है, तभी उसका फल जो उत्पन्न हुआ वह विलक्षण उत्पन्न हुआ, और वह ये जो वो विलक्षण न होता तो फल विलक्षण नहीं होता, कि अनुमान होता है। जगत वैचित्र्योपलब्धेश्च, जगत विलक्षण दिखाई देता है, इसलिए धर्माधर्म निमित्त संसारो अनुमीयते, धर्माधर्म निमित्त वाला इस संसार का हम अनुमान करते हैं। अब ये अनुमान का प्रसंग आ गया ना, इसलिए टीकाकार क्या करते हैं कि अनुमान करते हैं, देखिए अनुमान का स्वरूप बनाते हैं, विमतम विचित्र हेतुकम, विमत ये जो संसार है ये विचित्र हेतुकम, विचित्र हेतु वाला है, क्यों कहा विचित्र कार्यत्वात्, ये विचित्र कार्य है ना, एक से दूसरा विलक्षण है, प्रासादादिवत, जैसे प्रासादादि, अब देखो मकान देख जाओ, किसी का मकान किसी से नहीं मिलता, उसमें कुछ न कुछ अंतर तो हो ही जाता है, मिलता नहीं, तो ऐसे कह दिया प्रत्यक्ष अनुमान आगम विरोध विरोधात, तीनों विरोध दिखा दिया ना, प्रत्यक्ष का विरोध, ये दोनों मान्यताएं मानने से प्रत्यक्ष का भी विरोध और अनुमान का भी विरोध और आगम का भी विरोध, इसलिए अयुक्तम ऐक्यम इति उपसंहरति, इसलिए जो तुम कहते हो कि ईश्वर और जीव एक है, क्षेत्रज्ञम चापि मान विधि का जो ऐसा अर्थ करते हो, ये अर्थ बन नहीं सकता, ये अयुक्त अर्थ, किसी को कहते हैं कि सर्वम एतद अनुपन्नम आत्मेश्वरैकत्वे, जीवात्मा और ईश्वर को एक मान लेने से ये सारा का सारा जो है अनुपन्न हो जाएगा, विरोध हो गया। थोड़ी टीका देखिए, ऐक्येपि संसारित्वम् अविद्या तो विद्या तो असंसारित्वम् इति विभागात न अनुपत्ति ही इति उत्तर मा, उत्तर देते हैं कि देखो एक ही वस्तु है कि नहीं, एक ही वस्तु है, वह उसका दो प्रकार से भोग हो सकता है, दो प्रकार का भान हो सकता है, पांच प्रकार का भान हो सकता कि नहीं। एक व्यक्ति जान रहा है कि ये रस्सी है, और एक व्यक्ति ये जान नहीं रहा है कि यहां रस्सी पड़ी है, जो नहीं जान रहा है रस्सी को तो उसको सर्प दिखाई दे रहा है, और भय से दौड़ा गिरा मर गया, और एक को रस्सी का ज्ञान है वो हंसते आ रहा। तो अब ज्ञान अज्ञान से ये व्यवस्था बन जाती है ना, ज्ञान अज्ञान से ये व्यवस्था बन जाती है, ऐक्य की व्यवस्था ज्ञान में है और भेद की व्यवस्था अज्ञान में है, भोक्तापन की व्यवस्था अज्ञान में है अभोक्तापन की व्यवस्था ज्ञान में है। तो जब ज्ञान अज्ञान से ये व्यवस्था बन सकती है, भेद की व्यवस्था अज्ञान में है, ऐक्य की व्यवस्था ज्ञान में है, तो ज्ञान अज्ञान से जब इस प्रकार की व्यवस्था बन सकती है, आप पर्दे में चित्त को टिका दीजिए तो सारा चित्र एक हो गया। आप जो है स्वर्ण में अपनी बुद्धि को लीन कर दीजिए तो सारा आभूषण एक हो गया। आप आकृति में लीन कर दीजिए, भेद हो गया। स्वर्ण को आप जो है पीछे कर दीजिए, स्वर्ण भूल जाइए, आकृति में कर दीजिए, भेद ही हो गया। तो जब ये व्यवस्था बन सकती है, ज्ञान अज्ञान से व्यवस्था बन सकती है, तब तुम कैसे कह रहे हो कि अनुपन्न हो जाएगा। कि इसी बात को कहते हैं ऐक्यपी, एक होने पर भी संसारित्व असंसारित्व बन सकता है। कैसे बनेगा? अविद्या तो संसारित्वम, अविद्या से संसारित्व की प्रतीति, और विद्या तो असंसारित्वम, और विद्या से असंसारित्व की प्रतीति। और इसको रोज ही अनुभव करते हैं। आप खा पी करके कमरे में सोए हैं, अब जंगल में भटक गए सपने में तो बड़े भाई संकट का अनुभव किसको हुआ? जो निश्चिंत सोया है उसी को संकट का अनुभव हुआ। क्यों संकट का अनुभव हुआ? भूल गया ना, अज्ञान से संकट का अनुभव। उसका पेट भरा हुआ है पर 10 दिन से भोजन नहीं मिला, ऐसा अनुभव हो रहा है, तो अज्ञान से अनुभव हुआ। तो अज्ञान से देखो संसारित्व, और जग गया इतने में जग गया तो सारी समस्या, सारा संसारित्व जो उसमें आरोपित था वो खत्म, असंसारित्व। तो विद्या से असंसारित्व और अविद्या से संसारित्व जब बन सकता है तो कहाँ विरोध है? विद्या से ऐक्य और अविद्या से भेद। तो विद्या तो ऐक्य भी संसारित्वम, अविद्या तो, और विद्या तो असंसारित्वम इति विभागात, ऐसा विभाग होने से न अनुपत्ति ही उत्तरम आह, कहीं भी अनुपत्ति नहीं हो सकती है। तो कहा न ज्ञाना ज्ञान यो अन्यत्वेन उपपत्ति, ये पाठ है सब में, अन्यत्वोपपत्ति है ऐसा तो पाठ नहीं किसी में। पाठ वेद ऐसा है और पाठ इससे अच्छा है, अन्यत्वोपपत्ति। अर्थ तो वही है, ज्ञान और अज्ञान जो है अन्यत्वेन उपपत्ति, अन्य अन्य होने से जो है उपपत्ति हो जाएगी, भेद होने से उपपत्ति हो जाएगी। थोड़ी टीका देख ली, तयो स्वरूप तो विलक्षणत्व श्रुतिमा, ये ज्ञान अज्ञान जो है विद्या अविद्या का स्वरूप, स्वरूप से ही भेद है, इसलिए दोनों में अनुभवगत भेद हो जाएगा। दूरम एते विपरीते विशुचि अविद्या याच विद्येति ज्ञाता, का ये विद्या और अविद्या का रहस्य जाना गया है। एते दूरम विपरीते, ये बहुत दूर से विपरीत दिशा वाली, एक का मुख उत्तर है तो एक का मुख दक्षिण, और ये कैसे विशुचि, विशुचि विपरीत दिशा में चलने वाली है, ये विसूची है। कौन सा धातु है जानते हैं? सूच धातु, किस अर्थ में है? अरे नहीं, सूच धातु है, कैशून्य में है, पर यहाँ जो है वह विपरीत, जो है वह विपरीत सूचना देने वाली है, विपरीत दिशा देने वाली, ऐसा हाँ वही नाना गति हो नहीं ना, भिन्न भिन्न गति। गत्यर्थक लेकर के भाष्यकार भगवान ने इसका अर्थ किया। वैसे धातु पाठ में पैशून्य अर्थ आता है, पर गत्यर्थक लेकर के अर्थ किया, भिन्न भिन्न गति। इसकी गति इधर है तो उसकी गति इधर। हाँ कहा अविद्या या कि विद्या, एक का नाम है अविद्या, एक का नाम है विद्या। एक का नाम अविद्या है, एक का नाम विद्या है, ऐसी जानी गई है। टीका में क्या है आपके, अविद्या या कि विद्या की प्रसिद्धि, ये है टीका में, अविद्या या कि विद्येति प्रसिद्धे, एते विद्या विद्ये दूरम विपरीति अत्यंत विरुद्ध है ना, दूर से विपरीत है अत्यंत विरुद्ध है, विसूची न गति भिन्न फले, इसका फल दूसरा है, उसका फल यहां गति का से प्राप्ति ले लिया, भिन्न फले इस इत्यर्थ। स्वरूप तो विरोधवत फल तो पीसु अस्ति, क्या स्वरूप में तो विरोध है ही है, फल में भी है, स्वरूप में तो इसका विरोध है ही है, फल में भी है, इसी को कहते हैं भाष्यकार भगवान फल भेदोपी। देखिए तयोर विद्या विद्या विद्या विषयो विषययो फल भेदोपी विरुद्ध हो, ये विद्या तथा च तयो विद्या अविद्या विषययो, विद्या का विषय अविद्या का विषय, इनका जो है फल भेद भी अलग अलग है, विरुद्धो निर्दिष्ट। क्या फल भेद है, एक श्रेय का हेतु है, एक प्रेय का हेतु। ये विद्या जो है श्रेय का कल्याण का हेतु है, और अविद्या जो है वह जगत का भोग देने वाली है, प्रेय का हेतु। और प्रेय का जो वर्ण करता है उसके लिए श्रुति क्या कहती है, वह लाभ में नहीं है, है? वो तो योग क्षेमा दुरिणी थे ना, खाने पीने के लिए मांग लेता है, पर वह हित तो उसको नहीं। थोड़ी टीका देखिए, फल भेदोक्ति में हो विनक्ति, फल भेद को ही स्पष्ट करते हैं कि विद्या विषय विषय श्रेय प्रेयस्तु अविद्या कार्यम, विद्या का विषय है श्रेय और अविद्या बने कर्म का कार्य है प्रेय। थोड़ी सी टीका देखिए कि तयोर विलक्षणत्वे वेदव्यासस्यापि सम्मतिमाह, ये दोनों विलक्षण है श्रेय और प्रेय, विद्या और अविद्या, इसमें व्यास जी की भी वेद व्यास भगवान की भी सम्मति जो है दे रहे हैं कि विद्या तथा च व्यास, व्यास भगवान भी कहते हैं द्वा इमौ अथ पंथानौ है, यत्र याद है किसी को, द्वा इमौ अथ पंथानौ यत्र वेदा प्रतिष्ठिता है, ये दो मार्ग हैं, दो कौन से दो मार्ग हैं कि कोई जिसको गीता में कहा, गीता में भी तो कहा ना दो पंथानो, कौन दो पंथान है गीता में, कोई कर्म और सांख्य योगे न और कर्म योगे न योगी नाम, ये दो मार्ग हैं, ये दो मार्ग इत्यादि। थोड़ी सी टीका देखिए कि द्वयोरपि निष्ठयो तुल्यम उपादेयत्वम इति शंकाम साते, अब कहते दो मार्ग जो बता दिया तो दोनों मार्ग ठीक ही हैं, दोनों मार्ग में तुल्यता है, कहते भाई यहां से वहां जाने का दो मार्ग है, ये मार्ग है ये मार्ग है, इससे चले जाओ या इससे चले जाओ, ऐसे कर्म मार्ग से चला जाए अविद्या मार्ग से चला जाए या विद्या मार्ग से चला जाए, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में तो अंतर नहीं है, कहा कि नहीं दोनों तुल्य नहीं है, इमो द्वौव पंथानो इत्यादि च इह च द्वे निष्ठे युक्ति, यहाँ दो निष्ठा जो है वो कही गई। उक्ति अर्थे भगवतों की सम्मति उदाहरण, वही भगवान की सम्मति गीता में ये बात आई क्या? इमो द्वौव पंथानो, कोई अर्थतः ले लिया, अर्थतः ले लिया तो द्वयोरपि निष्ठयो तुल्यता शास्यति, इसको ले रहे हैं कि अविद्या च सहकारियेण विद्यया हातव्या इति श्रुति स्मृति न्यायेभ्यो अवगम्यते। श्रुति स्मृति और न्याय ब्रह्मसूत्र, इसका जब हम परिशीलन करते हैं तब यही प्रतीत होता है कि मनुष्य जीवन में क्या कर्तव्य है कि विद्या के द्वारा अविद्या का नाश करना चाहिए। मनुष्य जीवन में ये प्रकाश जला सकता है, प्रकाश अंधकार को नाश करता है, इसीलिए रात को भी काम करने लगा ये, नहीं तो रात को चुपचाप बैठ जाता था, क्या करे। तो ऐसे जीवन में भी प्रकाश जला सकता है, ज्ञान प्रकाश जला सकता है, तो ज्ञान प्रकाश के द्वारा जो है वह अविद्या रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। यही बात कहते हैं कि ये विद्या च सहकारियेण, कार्य के सहित जो अविद्या है, अविद्या च सहकारियेण विद्या हतव्या, विद्या के द्वारा उसका नाश करना चाहिए, यही श्रुति स्मृति न्याय से जाना जाता है। अब अविद्या सकारिया हातव्या इत्येत्र श्रुति रुदार, कहते ये अपने मन से आप कहते हैं कि श्रुति इस पक्ष में है, कहा श्रुति क्या कहती है, श्रुतयस्तावत यह चेदवेदी अथ सत्यमस्ति न चेद अवेदीन महती विनष्टि। श्रुति कहती है मेरे पुत्रो, ये शरीर रहते रहते, मनुष्य शरीर रहते रहते यदि तुमने जान लिया, जान लिया, ज्ञानोदय तुम्हारे जीवन में हो गया, अथ सत्यमस्ति, तो तुम्हारा मनुष्य शरीर प्राप्त करना सफल हो गया, सत्य हो गया। और नो चेदि हवे दिन, ये तुम खाने पीने में ही लगे रह गए, यश कीर्ति में ही लगे रह गए, संसार के भोग में लगे रह गए, तो तुम महती विनष्टि, तुमने अपना बहुत बड़ा विनाश कर लिया। क्या विनाश इसमें है कि कल से तुम पशु बन जाओगे, गाय बैल बन जाओगे, दिन भर खाओगे पेट नहीं भरेगा, क्या विनाश कर लिए कि नहीं? पुरुषार्थ के योग्य शरीर जो है मिला था, अब उसको पुरुषार्थ में नहीं लगाया, तो पुरुषार्थ में नहीं लगाया तो फिर वह छिन गया, तो छिन गया तो महान विनाश कर लिया। देवता भी बन गए, मान लो पुण्य किए थे देवता बन गए, तो भी जो है वह पुरुषार्थ छिन गया, अब वहां कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो, भोग वृत्ति में लगे रहे। इस प्रकार ये मनुष्य शरीर का सदुपयोग नहीं किया तो बहुत बड़ा विनाश कर दिया। इसी को श्रुति कहती यह चेदवेदी अथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि ही। टीका है थोड़ी कि यह क्या है, यह जीवित अवस्था उच्यते, ये शरीर रहते रहते जीवित अवस्था में ही, चेत शब्द विद्योदय दौर्लभ्य द्योति, चेत शब्द मने यदि तुमने जान लिया, इसका मतलब जो है वह जानना सरल नहीं है, दुर्लभ है, तो तुम बहुत बड़ा पुरुषार्थ करोगे तभी जान पाओगे। इसलिए टीकाकार कहते हैं कि चेत शब्द विद्योदय दौर्लभ्य ज्योति अवेदित, नहीं दौर्लभ्य तो विद्योदय का होगा भैया, विद्योदय का क्या दौर्लभ्य होगा, इसलिए विद्या ही निकालना चाहिए, वो खंडाकार वहां नहीं थे। चेत शब्द है भी ना, चेत शब्द जो है विद्योदय दय दुर्लभ्य ज्योति, यानी विद्या की प्राप्ति दुर्लभ है, इसीलिए कहती यदि अवेदी हेतवानी यदि अवेदी, यानी ऐसे मनुष्य शरीर मिल गया इसलिए ज्ञान हो जाएगा, ये बात नहीं है। मनुष्य शरीर मिल गया इसलिए ज्ञान हो जाएगा, ये बात नहीं है। इसलिए विद्योदय ही ठीक बात है। तो दुर्लभ्य ज्योतिना, उसकी दुर्लभता के लिए बताए। अवेदी किस रूप में? अहम ब्रह्म इति विदितवान इत्यर्थः, मैं जो है, मेरा स्वरूप जो है शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परब्रह्म परमात्मा, यही अपना स्वरूप है। ये तो आविद्यक स्वरूप है, ये तो सपने का स्वरूप है जो दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये माइक स्वरूप है ना। माया के कारण परिच्छिन्नता अपने में प्रतीत हो रही है, पर शरीर इत्यादि का अंक को छोड़ करके देखो तो कौन परिच्छिन्न आपको करेगा है? शरीर आदि को छोड़ दो तो अब व्यापक है, हो गया कि नहीं व्यापक है, इसलिए ये आविद्यक प्रतीति है। तो अहम ब्रह्मेति विदितवान इत्यर्थ, अत विद्यानन्तरमेव सत्यम अवितथम पुनः आवृत्ति वर्जितम कैवल्यम स्यात्। कहा विद्या उत्पन्न होते ही मोक्ष हो जाता है, कोई उसका आवर्तन करना कि विद्या उत्पन्न करने के लिए भले ही कितना आवर्तन करो, पर विद्या अनंतरमेव सत्यम अवितथम आवृत्ति वर्जितम है कैवल्यम स्यात्। वो आवृत्ति से जो है वह वर्जित, आवृत्ति वर्जितम कैवल्यम स्यात्, ये दोनों तरफ चला जाता, जन्म मरण की आवृत्ति से रहित केवली भाव को प्राप्त हो जाता है, और फिर कोई आवृत्ति करके तब उदय होता है कैवल्य, ऐसी बात नहीं है। विद्या मैंने जैसे प्रकाश उदय हुआ तो अंधकार, ऐसा नहीं कि जो है आप किसी गुफा में दीपक जलाए तो अंधकार कहेगा कि हम 1,00,000 वर्ष से रहते हैं तो 2-4-10 दिन की मोहलत तो मिलनी चाहिए इसको छोड़ने के लिए, ऐसा नहीं है, उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं कि तमेव विद्वान अमृत यह भवति, तम एवं विद्वान, इस प्रकार जो जान लेता है अपने को वो यह अमृत भवति, यही अमृत हो जाता है, यही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, इसको प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है, कर्मादि दूसरा मार्ग नहीं है, कि यही मार्ग है, जानना रूपी मार्ग ही है। और इसके फल क्या होता है? विद्वान न विभेति कुतश्चन, कोई अपने से भिन्न निमित्त ही नहीं रहने से कहां से भय को प्राप्त होगा। द्वितीयाद् वै भयं भवति, द्वितीय हो तो भय होता है, एक आत्मदर्शी सर्वात्मा जो हो गया है उसको भय कहां से होगा, कि उसका फल कह दिया। थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि अविद्या विषय की श्रुति मा, ये तो विद्या विषयक हो गया, अब अविद्या विषय में श्रुति कहते हैं कि अविदुषस्तु, अविद्वान जो है जो जगा नहीं अपने स्वरूप में, उसको तो भय ही भय है ना, अत तस्य भयं भवति, उसको भय होता है भय, क्योंकि भेददर्शी है तो उसको भय होता है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, कहते बड़ा पंडित भी हो पर अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना धनद्रम्य माना, वो बाहर से तो पंडित रहता पर अंदर से जलता रहता है, राग द्वेष से जलता रहता है। यदि कोई उससे बड़ा पंडित आ गया तो फिर उसके पीछे पड़ जाता है कि ये तो हमारी सब प्रतिष्ठा ही ले जाएगा, इसको किसी न किसी प्रकार नाश करना, इतना उसके अंदर राग द्वेष भरा हुआ। और इधर अपने को पंडित कहता है तो अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला तो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, और जो अज्ञानी है उसकी क्या स्वरूप, वो क्या होता है, अन्यो असौ अन्यो अहमस्मीति, न स वेद यथा पशुरिवम से देवानाम। जो कहता है ये भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, मैं कैसे देवता हो सकता हूँ, तो न स वेद श्रुति कहती हुआ अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। वो तो देवता का जो है पशु एवं स देवानाम, एवं स देवानाम पशु, वो देवताओं का पशु है भोग्य। जो जो है अपने स्वरूप को नहीं जानता है वो देवताओं का माया का भोग ही बनता है ना। जैसे पशु होता है, हम पशु बांध करके रखते हैं तो हम उसको खिलाते हैं, वो हमको दूध देता है, या हमारी गाड़ी खींचता है, वो हमारी सेवा करता है, हम उसकी उसको खाने पीने को देते हैं। ऐसी देवता की सेवा हम करते हैं, देवता हमको कुछ इष्ट पदार्थ दे देता है, खाने पीने का इंतजाम कर देता है, कहते भाई देवता की कृपा से बहुत अच्छा है, घर में जो है वह सब बालक इत्यादि भी हैं, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है, व्यापार भी ठीक चल रहा है। तो देवता, अब मान लो कि वो देवता का जो पशु है, देवता की सेवा करने वाला है, दास है, अब वो निकल करके जाना चाहे तो देवता छोड़ेगा उसको? जल सकता है? देवता उसको नहीं छोड़ सकता। जल आपका पशु छूट करके जंगल में चले जाए तो आप उसको घेरेंगे, कभी रोटी दिखाएंगे, कभी डंडा लेके घेरेंगे, पर उसको खूंटा पर ले आके बाधे बिना नहीं छोड़ेंगे। तो इसी प्रकार जो है, हाँ आसक्ति रहेगी तो आ ही जाएगा, क्या करेगा, तो फिर देवता प्रसन्न हो जाएगा, वो घेर के ले आता है देवता। तो इसी प्रकार जो है वह जब ये छूटना चाहता है तो फिर देवता विघ्न ही करता है उसको, तो देवता का पशु है, स देवानाम पशु हो एवं। नहीं भाई दोनों, अब ये बताओ तो पशु का पालन करने वाला, दूध निकालने वाला, वो भी पशु है? ऐसा नहीं होता है। अब कहो कि उसको चारा देता है इसलिए पशु नहीं, ऐसा नहीं, वो चारा देता है दूध निकालने के लिए, समझे ना। ऐसे देवता भी उसको भोग भेजता है तो पूजा लेता है अपनी, वैसे तो परस्पर भाव तो है ही है दोनों का, इसमें तो कोई नहीं, जगत तो सारा का सारा परस्पर निर्धारित है ना। मधु विज्ञान में देखिए उपकार उपकारक भाव सब में है। तो यहाँ देखिए कि अविद्या विषय श्रुति माह न जन्म मरणादि रूपा संस्कृतिर विनष्टि स तस्या महत्वम सम्यक ज्ञानम बिना निर्वर्तेतुम अशक्यतम। जन्म मरण इत्यादि यही है संस्कृति, यही है महती विनष्टि। क्या है जो कहा था ना महती विनष्टि, तो महती विनष्टि क्या है? महती विनष्टि यही है कि जन्म मरण रूपा संस्कृति, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही जो है विनष्टि है। तो ये विनष्टि जो है महती विनष्टि के द्वारा कह दिया। अब कहते हैं कि तस्या महत्वम सम्यक ज्ञानम बिना निवर्तयितुम अशक्यम। उसका महत्व जो, उसका जो है सम्यक ज्ञान के बिना जो है ना, वो विनष्टि का संस्कृति का महत्व का निवर्तन नहीं कर सकते हैं। तब तक संस्कृति जो है खींचती रहेगी, आपको ले जाएगी। विद्या विषय सूत्यंतर, विद्या के विषय में सूत्यंतर कह दिया था ना, तमेव विद्वान अमृत यह भवति नान्य पंथा। उसके विषय में कहते हैं कि परमात्मानं प्रत्यक्तेन या साक्षात कृतवान, परमात्मा को अपना स्वरूप भूत करके जो जानता है, स्वदेही जीवन नेव मुक्त भवति, वह जो है जीते हुए ही मुक्त रहता है, शरीर रहते हुए ही मुक्त रहता है। विद्याम बिनापि देहांतर तो मुक्तिमाशंक्या। यदि कहो कि विद्या न हो तो भी क्या हुआ, अरे जब शरीर छूट गया तो मुक्त हो गए। हाँ भाई, शरीर छूट गए तो मुक्त हो गया। विद्या के बिना भी वही कह रहे हैं ना कि कहाँ चला गया भाई हेतु, विद्यां बिना भी हेतुअंतर तो है, दूसरे हेतु से ही मुक्ति हो जाएगा ना। वो दूसरा हेतु क्या है, है? विद्या के बिना ही मुक्ति हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा मुक्त हो जाएगा, विद्या की क्या जरूरत है। या जो है महल ऐसा बना लेगा, कमरे में ऐसा रहेगा, एयर कंडीशन में, बाहर से कोई भय नहीं पकड़ पाएगा उसको, है? यहाँ भी ऐसी सुरक्षा कर लेगा, कौन सी वो आजकल एक पहनते कोच पहनते ना, तो जिसमें गोली का ही प्रवेश नहीं होता है, तो कहते कोई गोली भी मारेगा तो क्या करेगा, ऐसा हो जाएगा भय की निवृत्ति। कहा कि भय की निवृत्ति नहीं हो सकती है, इसके बिना भय की निवृत्ति नहीं हो सकती है। कोई कहा न, जो आया था ना, न विभेति, नान्य पंथा विद्यते है ना, ये जो न है इस पर प्रतीक है। भय हेतु अविद्या निराकुर्वती तज्जम भयमपि निरस्यति। विद्या भय का हेतु जो अविद्या है उसका निराकरण करती हुई जो विद्या है वह भय को भी निराकरण कर देती है। अरे कारण चला जाता है तो कार्य भी चला जाता है। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि विद्वान न विवेति कुतश्चन, और अविद्वान को क्या है, अविद्या विषय वाक्यांतर अमा, दूसरा वाक्यांतर लेते प्रतीक ये तरह से स्वल्पमपि भेदम मन्य मानस, प्रत्येगात्मा जो परब्रह्म परमात्मा है उससे थोड़ा भी भेद जो मानता है, भेद दृष्टि अनंतरम एव संसार द्रव्यम, भेद दृष्टि करते ही संसार जो है वह निर्धारित हो जाता है, निश्चय हो जाता है। तत्रैव श्रुत्यंतरम आह, उसी में श्रुत्यंतर दूसरा कहते हैं कि अन्यो असौ, एक है ना, अन्यो असौ अन्यो अहमस्मी न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम, भेद दृष्टि मनोद्य तन्निदानम निदानम अविद्या इत्या, भेद दृष्टि का अनुमान का अनुवाद करके और कहते उसका कारण कौन है, भेद दृष्टि मनोद्य अविद्या विशेष श्रुत्यंतरमा तन मध्य तत् वही का अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, तन मध्य तत् परवश तया स्थिता है, अविद्या के परवश हुए जो है तत्त्वम अजानंतो, तत्व को न जानते हुए देहादि अभिमानवंतो मूढ़ा संसरंती, देहादि अभिमान करने वाले मूढ़ जो है संसार भाव को प्राप्त होते हैं। अब विद्या विषय सत्यंतरमा, विद्या विषय में श्रुत्यंतर कह दिया ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। अब अविद्या विषय श्रुत्यंतर श्रुत्यंतरम, अविद्या के विषय में श्रुत्यंतर कह दिया अन्यो असौ अन्यो अहमस्मि, भेद दृष्टि मनोद्य निदानम अविद्या इत्याह, भेद दृष्टि का कह करके अब उसका निदान हो गया अविद्या, कौन न स वेद है, ये अविद्या है ना, वो जानता नहीं है, न स्वरूप को नहीं जानता है। सज मनुष्याणाम पशुवत देवादी नाम प्रेष्यताम प्राप्नोति क्या, वो मनुष्य जैसे पशु को जहां चाहता है वहां लगा लेता है, ऐसे देवता जो है उसको नौकर बना लेते हैं, जहां चाहते वहां लगा लेते हैं। यथा पशु एवं स देवानाम, जैसे पशु जो है मनुष्य का नियंत्रण में है, ऐसे वह देवताओं के नियंत्रण में रहता है। इदम यथा पशु विद्या विषय वाक्यंतरमा, अब विद्या के विषय में दूसरा वाक्य बताते हैं, आत्मविद्या स इदम सर्वम भवति, यह आत्मविद जो आत्मा है वो सर्वात्मा हो जाता, सर्व रूप हो जाता है। दूसरी श्रुति है यथा चर्म, यह जब जैसे जो है बिना विद्या के बिना ज्ञान के यदि कोई कहे मैं मुक्त हो जाऊंगा तो मानो वह कह रहा है कि आकाश को मैं चमड़े के समान लपेट करके जो है घर में ले आया। जैसे यह असंभव है ऐसे बिना ज्ञान के मुक्ति असंभव है। इत्याद्य सहस्रशः थोड़ी टीका देखिए विद्या विषय इदम सर्वम प्रत्येक भूतम पूर्णम ब्रह्म इत्यर्थ ज्ञानादेव तु कैवल्यम इत्यत्र श्रुत्यंतरम आह्यदा न खलु आकाशम चर्मवन मानव वेष्टयितुम इष्टे। मनुष्य जो है आकाश को चमड़े के समान लपेट नहीं सकता है तथा परमात्मानम परमात्मा को प्रत्यक्तेन अननुभूय अपने आत्मस्वरूप में अनुभव किए बिना न मुच्यते वह मुक्त भी नहीं हो सकता है। आदि शब्देन अनुक्ता विद्या विद्या फल भेदार्था श्रुतयो गृह्यन्ते। दूसरे जो श्रुतियां हैं जो विद्या और अविद्या का फल कहती हैं उस श्रुतियों को ग्रहण करना। तासाम भूयस्तेन प्रामाण्यम सूचयति वो एक नहीं है बहुत है सहस्र सह केवल श्रुति ही नहीं है स्मृति भी है। विद्या विद्या विषय स्मृति उदाहरती विद्या और अविद्या के विषय में स्मृति भी कहते हैं स्मृतयश्च कौन सी स्मृति है अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति कहते हैं कि न तो ये परमात्मा जो है उसका पूर्वार्ध क्या है न केवल न सुकृतम विभु हैं ये विभु जो है न तो किसी का पाप ले रहा है न पुण्य ले रहा है तो दे रहा है और अज्ञानी न वृतम ज्ञानम न दत्ते कश्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानी न वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। तो ये कह दिया अज्ञानेन अवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ते यही वो तेर्जित सर्वो ये शाम साम्य हितम मन समम पश्यन ही सर्वत्र इत्याज्ञा देख लीजिए तत्र अविद्या विषयम वाक्यम अज्ञानेन अवृतम ज्ञान विद्या विषयम वाक्य द्वयम दर्शे यही वो तेर्जित सर्वो ये शाम साम्य हितम मन समम पश्यन ही सर्वत्र इत्याज्ञा इत्यादि स्मृतियां भी इसमें प्रमाण है। तो श्रुति स्मृति तो बता दिया अब न्याय की जो बात है वो कल आएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् आत्मा की एकता कर रहे हैं ये एकता जो है नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती आप प्रत्यक्ष का विरोध अनुमान का विरोध सबका विरोध हो जाएगा। और दूसरी चीज सबसे बड़ी चीज ये है कि जब परमात्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है असंसारी है और जीवात्मा संसारी है तो ये दोनों का यदि ऐक कर देंगे तो बनेगा कैसे। दोनों का यदि ऐक कर देंगे तो या जीवात्मा को परमात्मा के साथ ऐक कर दें तो परमात्मा रूप हो गया तो अभी असंसारी हो गया। जब असंसारी हो गया तो फिर तो संसार ही जो है वह व्यर्थ हो जाएगा ना। और यदि जो है वह ईश्वर को जीवात्मा के साथ एक करेंगे तो ईश्वर संसारी हो जाएगा है और ईश्वर संसारी हो जाएगा तब तो फिर बड़ा भारी विप्लव हो गया। इस प्रकार ठीक नहीं। सिद्धांति ने उसका उत्तर दे दिया कहा भाई तुम्हारी बात न श्रुति से सिद्ध होती है और न स्मृति से सिद्ध होती है और न न्याय से सिद्ध होती है। तो श्रुति तो बता दिया स्मृति भी बता दिया ये समम पश्यनि सर्वत्र येषां साम्ये मनस्थितः इत्यादि करके बता दिया। अब न्याय रह गया तो न्याय को भी देख लीजिए। तो ये विचार चल रहा है कि थोड़ी टीका देखिए विद्या फलम अनर्थ ध्वस्ति विद्या का फल क्या है विद्या का फल ऐसा लगता, परमात्मा प्राप्ति ऐसा नहीं, अनर्थ का नाश। अज्ञान और अज्ञान का कार्य रूपी जो अनर्थ है वो ध्वस्त हो गया, ये विद्या का फल है। जैसे प्रकाश का फल क्या है? अंधकार का नाश। अंधकार का नाश ये प्रकाश का फल है।